бид мессиаг олсон нэгүрсэн ба хүн нь Христээр дамжуулсан ирсэн гэлээ. Йохан ой шатэра тахир зогсож байлаа. Есүсийн яаж бахиг тийг хараад Бурханы хөргийг харагтун гэсэн ой шахин түүний хэрхийг сонсоод Есүсийг дарав. Есүс эргэж тэдний дарааж байгааг дараад тэднээс та нар юу хэрин вэ гэж асуусан. Тэд түнд раби очиул бал башаа та хаан болж байна вэ гэв. Иесус тэдэнд ир тана харан гэж хэлсэн. Тэд түүний бодолжээгаа газар очиж үзээд тэрх өдөр түнтэй хамт бодлоо. Учрын тэгэхэд хорцоогоор аруудугаар цаг болж байлаа. Йоханны Эслэнийг сонсод Есүсийг дагсан үерийн нэг нь Симон Петрийн дүү Андрей байжээ. Андрей хэлээ, охин ха Симоныг осоод түнд бид Мессиад Грекер Крист осоо гэд. Түүнийг Есүс руу авчрав. Есүс түн руу хараад Симон, чи болт Йоханы хүн Симон бэн, чамаг кеф. Грекер Петр гэж нэхлээ болсон гэлээ. Аранд үсээ энэ эцний үг. Асан басна нөө. Тэгээд фадар сай хийсэн өдрийн Усрагийн сэдэв тэнгэр бурханы дотраг байна. Тийм ээ? Хара, нэг дугаар оншлагаас бийн ар сонсо, Самуэлин дотрагийн түхэйюм сонсо. Тэгээд, элдлас бас, ахни Иесусийн шанарин түхэй бас орюм сонсо. Энэ тэнгэр бурханы дотраг эмэр чухал юм. Бас бинарин эмдра эмэр чухал юм байдэг. Мэр болдроо, бүх хүмүүс, дархи байгаа бүх хүмүүс тэнгэр бухааны дондрыг авдаг. Зарим нь энэ түхэй сайн юм мэдэг, зарим нь мэдгүй, зарим нь магүй энэ түхэй юм сонсог. Харин танаар бас тэнгэр бухааны дондрыг өргөөгүй бол өнөөдөр бас энэ байж болохгүй. Харин нэдүгээр амшлаг, самуэлийн түхэй байсаа, Бинар юу зааж үүжээгаа вэ? Тэнгэр бухааны дотрагийн түхэ. Бинар нэгээд юм зааж үүдүг. Самуэл гүрн үдаа. Тэнгэр бухааны дотрагийн сонсо. Мүн өргөөгүй харин гүр дахудаа тэгээд ран. Сайн олсон. Ин бинар юм зааж үүжээгаа. Тэнгэр бухааны дотрагийн олгохон аймар чухан гэдэг. Шөд бинар Ойгоч болохгүй, ойгоч болохгүй. Магүй хэдэн жилийн дараа, хэдэн цахаг цангийн дараа байна ойгоч болон. Танаар юу бодож байгаа? Би лам болсон тийм ээ. Юу бодож байгаа? Энэг өдөр би магүй босоод оошин. Өнөөдөр шидийж байгаа. Би лам болон. Үгүй гэд болохгүй тийм ээ. Дотор байгаа мидринж, дотор байгаа хүсэл, Doctor Bega Sana, any Sanagin, Dago, Bodot, Zabira, Tega Hanto, Tsar, Tuteyaria, Tege, Hidden Jelindara, Nere, Shitze, Abinere, Lam, or Morbena, Ariomun, Assault, all on base. Admilam Bolot, Senu, Tege, Chadaho, be Lambolot Dara. Aji sen hiç bol ho. Tinger buhani lam pech bol ho. Hema olan asol tebes. Daran harin bodot zalbirad te yariad. Tege daran shidin. In yung vedek. Tege din tinger buhani dodrak yuwe. Tinger buhani dodrak bol mini bodlor in kid vedek. Tinger buhan Da hibe ga hu musik harat in geht bosso der hu musik bi birusa da ge odo der hu musik mini khudik balmar benagi chidik timo chiras jesus sik hu ge in der hibe ga usa da hibe ga bu hu musik tinger khani khud bets bolan tariman tanar binar bas Te hand, but this mohutes and Timochiras showed the Tinger Mohani Hohut Bosso. Zarim Humus, San and Dartak, San Yum Hidik, Tirbas, Magagibatismo, Tegui, Hari, Tinger Mohani Hohut, Pedek, Bas, in a te hand. Magui, in a retail Mohani to a young midgui, Hari, San and Dartak, Shodrak Humus Bosso, Timochiras. Tir pas, uhot, tinggal berhari hukum bocor. Hari, el kelas pas orium sonson, or tetragin tu hebinar sonson. Tiruit, hutec Johan, magui sojesan, tu te hoir show besa. Hutec Johani, show bas, tiruit besa. Time, hajogar, Yesus, yau jesa. Tege, Johan, Tu di harat yo pasom be yo hitsem be ha tingir buhani horak harak tum ijis tu ni kaga hirite tanari soj poloh kui ya ga tingir buhani aurahik auralik tu nes karcega tege tir humus shod shod Jesusik taksan tege Jesus did not make a harad, a sosa. Tanahasha, you have to go away. You are to go away. You are more than I, it's a sosa. Take it, oh, be Tani tak more than I, it's he said, Time or Uger, he said. Take it, Jesus, you, he said, be Amagdak, Tana, Mizere. Take it, dear humus, Nikudur, Jesus, the Tirudur. Jesus te besa. Ingoitime. Tege, in do dragi or my gar posso. Hurtec Johan, tir humust, Jesusik udzuse. Tani andralt, or andralda hrare tanarbas. Tani hurtec Johan, him besan be. Bodore, bodore. Magui sister besa, or father besa, tir humust, Tanat ya Yesus siku Zeus harare tiger buhani horak timbel tunik dagare ichisa magui night special magui bas willau da bas posso tani andra timo chirasi ne posso oh te da bi sum ya mar pena o magui tanar bas oroso asol posso ti musia yu hitega we magui sum torcega pinarina andra Hurtec Johan sik hum William dal natsa pas pech polen. Tir hum binnet sen zamig uzul sen koi besan. Time, timo ciras binnet un udur in sum. Bega, batisum hurtec se magui pas or ariun ogalik ulen hausen. Harin, tir humus dekia Jesusik dagad tunte besan. In Portugal, Тэнгэр Бурханы дотрагийн чанар байдаг. Есүстэй байсан. Нэрэ би нар батисмо хүртээсэн. Тэнгэр Бурханы хүүхэд болсон. Тэгээд энэ дараа би нар Есүстэй хамт байх хэрэгтэй. Есүстэй хамт байх хэрэгтэй ямар утгатай вэ? Есүс ихсэн миний хэрэгтэй. Тэгээд түүний дагуу, түүний үдсийн дагуу бас амьдрах хэрэгтэй. Энэ гоё тийм ээ. Энэ сайн юм. Энэ Тэнгэр Бурханы хүүхэд. Харин тэр хүмүүс моралист тэнгэрийн дүнд нэг хүн Есүстэй хамт байсан. Юу болсон бэ? Аа, нэрэ. Би Тэнгэр Бурханы хүүтэй уулзсан. Би авралтай уулзсан. Авраачтай би түнтэй уулзсан. Тимочираас тэндээс гараад ахтайгаа хамт уулзаад түүний дуудсан. Энэ Тэнгэр Бурханы дуудраг бас. Тэнгэр Бурханы дуудрагийн чанартай юм байдаг. Би нар Есүстэй уулзсан. Энэ сайн юм болсон. Тийм ээ? Сайн юм болсон. Тэгээд учраас Есүстэй уулзсан аз жаргалтай болоод бусад хүмүүс бас аадихан сайн мэдээ тун хагарч болов. Энэ мишнари Ази. Тэ мишнари юу хийж байгаа вэ? Түүний Ази ямар вэ? Хараарай, тэр хүн Тэнгэр Бурхантай уу Есүстэй уулзсан бусад хүмүүс аадихан юм залж өгч байгаа. Хараарай, би Тэнгэр Бурхантай уулзсан. Би Есүстэй уулзсан. Тэ миний амра уул юм болсон. Тэгээд хараарай, би уул хүн болсон. Та бас. Есүстэй уулзсан. Тэгээд энэ дорогийн ажилтнаас болж болно. Нэр. Хүндүсэ өнөөдрийн мусилагаас сайн юм сонсон. Тэгээд энэ хугацаан би нар өөрийн Тэнгэр Бурханы дорогийн тухай бодож болно. Тэнгэр Бурхан намайг дуулсан. Есүс ба алимсүсэр батисмо хүртээсэн. Тэгээд одоо би яаж Тэнгэр Бурханы хүү амьдарч болох вэ? Яаж бас би Тэнгэр Бурханы дотрыг хүмээ наавсан, яаж бодож хүмүүс энэ сайн мэдээг тунхагарч болох вэ? Энэ бинарийн ажил бас өнөөдрийн бинарийн зардал.